Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vindenergi, rengøring og allergipiller. Vi har regnskaber ud her til morgen fra de danske selskaber Vestas, ISS og Alcabello. Og efter børsluk i dag, der får vi også en melding fra Genmap. Jeg griber tallene og markedsstemningen sammen med to af Millionærklubbens skarpe porteføljeforældre. Det er Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Velkommen til begge to. Tak. Og tak fordi I vil dele studie med mig her i dag. Og jeg skal også afsløre, lidt senere tager vi en snak med administrerende direktør i ALK, nemlig Carsten Hellmann. Vi skal blandt andet høre om en ny aftale på det kinesiske marked inden. Vi tager det generelle marked, Michael Friis Jørgensen og hr. Svendsen. Mm-hmm. Så lad os hoppe direkte i Vestas. Hvad sker der? Jeg vil skyde på en åbningsaktion. Det er og hvorfor det? Det er nok ikke et godt tegn. Altså, de kom jo med en nedjustering her til morgen, så ja, du ved, den lå jo længere og skrevet rundt i 2.30, og alle sagde, der kom en nedjustering, og så er den ikke rigtig kommet, og så har den handlet opad. Så man kunne jo godt frygte, at det er det, der lige skal pilles af ned til 2.30-niveau. Nu må vi se, hvordan den åbner, men... Konkurrencen skal mæses ud med en nedjustering, og så har markedet ligesom sagt, okay, så kommer der sikkert også en for Vestas. Ventede. Og så kom den ikke. Nej. Og så kom den her til morgen. Så kom den her til morgen, ja. Og hvorfor kommer den, Michael Friis? Ja, forsyningskæden. Altså, du ved, kæmpe stigende priser på at fragte ting rundt, og hvis du har kørt på en tysk motorvej i dag, så vil du se, hvor dyrt det er at køre sådan en vindmøllevinge ned igennem, og hvor lang tid du skal holde bag den der, når den skal rundt i en rundkørsel. Og så har du stigende råvarepriser, yes. og Vestas er jo på lange kontrakter, og der er jo en grænse for, når man sælger sådan et grønt projekt, så er det fordi, at det er rentabel under nogle visse givende forudsætninger, renteniveauer og dem, der skal investere og vindhastighed. Så man kan ikke bare sådan direkte gå ud og hæve priserne ret hurtigt. Så nogle af de der brancher, som bare kan gå ud og hæve de her priser, og det er jo stort set alle brancher, det kan de ikke det her. Så presset er simpelthen blevet for stort på Vestas. Og også noget, jeg frygtede sådan lidt, da jeg så, hvor meget man skal mæse ned i stedet, men hvor meget jeg så, at de her transportpriser er steget. Men jeg indrømmer, ligesom alle andre, så troede jeg også, at de var kommet ud lidt før tid med den her, og derfor er der jo selvfølgelig sådan lidt tvivl ind. Kunne de lige klare den igennem? Og så, da Vestas jo har handlet sådan rigtig tungt hele året på, kommer der en nedjustering, ikke? Mm. Jamen så hver gang, at der måske ikke kommer den der, jamen så er det jo sådan set grund til måske at købe aktien. Men, 230 er prisen. Ja, det var der, den startede, du ved, da vi begyndte at spekulere lidt i, undgår vi den her nedjustering, ikke? Så det er jo et godt bud. Kigger man ned bag ved de helt vigtige faktorer i regnskabet, året engang, og priser de nu får, yes. Så er de fine, så kigger man fremad, men som altid nedjusteringer, de koster. Men Michael Friis, du havde jo Vestas i vores portefølje her i klubben her frem til før sommerferien, så solgte du ud. Men hvordan har Vestas kunne holde på det pres? De har jo holdt sig lidt bedre oven vandet end konkurrenterne i lang tid. Hvad er det, de har kunnet? Jamen, jeg tror, at Vestas har en meget, meget bedre forsyningskæde. Jeg tror, at de har en meget, meget bedre produktionssetup i hele verden. Det er jo derfor, at de er førende, og også førende på marginen og så videre, før det her, det skete. Ikke? Siemens i gamle dage var verdensmester, så blev de en del af Gamesa, så var de ikke længere verdensmester. Så Vestas har jo et godt udgangspunkt, ikke, for at klare sig godt og komme igennem det her. Men altså, prøv at se Mærsk-regnskaber, prøv at se nogle af de her transportregnskaber, altså du ved, prøv at se nogle af de her råvarepriser, hvor hurtigt de er steget op, i forhold til, at Vestas er jo nu i gang med at tjene en ordrebog igennem, som de fik ind sidste år, ikke velvidende den her situation, og så er der jo sandsynligvis steder, hvor Mærsk siger, jamen, vi kan ikke lægge til en havn, fordi der er sket smittespredning, der er jo lige så vel steder ude omkring i verden, så de nedstøjer også lidt toplinjen, at vi kan sandsynligvis ikke stille de møller op, vi skal. Altså, du der ved, sejler det, nogle hjemløse vinger rundt ude på haven. Ja, eller mere, at der kan jo være nogle steder, hvor de havde skulle stille nogle vindmøller op i år, hvor man ligesom kan sige, man kan simpelthen ikke få medarbejdere, det kan være et arbejdskraftmangel, to, der er områder, hvor du ved, hvor der er coronaepidemi, så derfor kan du ikke rigtig få medarbejderne ud at lave det osv. Altså, så Vestas er bare en af de der steder, hvor jeg altid har frygtet, at der tvivlede jeg meget stærkt på, at de kunne undgå de her negative tendenser, som vi har i den her flaskehals, der ligger ude omkring i verden. Og desværre fik jeg ret, men igen, mit syn på aktien er jo fuldstændig uændret. Jeg er så lidt ud i min millionærklub på det følge. Jeg har en hulens masse liggende i min egen portefølje, og jeg har også lyst til at købe i dag. Altså, du ved, det var min næste spørgsmål. Så det er jo, fordi de fremadrettede faktorer peger opad, og det er nogle tough år, der ligger foran, fordi de bliver priset rigtig højt, og indtjeningen kommer ikke til at buldre fremad. Du skal virkelig have de lange, lange, lange briller på i den her sektor, men klimarapporten i den her uge, oversvømmelsen i Tyskland, de grønne, der måske vinder det tyske valgmagt, åbne øjnene. Altså, hvis I ikke tror, at Vestas er større, meget større end om 10 år, ikke? Med sådan som verden den ser ud lige nu. Så... Og det er specifikt det amerikanske marked, du taler om her. Altså, det USA, er også Michael det. Friis, ikke? Altså, det, der ser det vel også meget godt ud på ordre. Der ser det fint ud på ordre siden. Altså, vi havde jo håbet lidt mere for den her klima- eller infrastrukturplan, som Biden kom med, men han har jo været nødt til at pille den grønne del ud for at få den igennem, og så vil have det igennem senere på året. Men Biden gør meget på de regulatoriske steder, altså tvinger stater til at have nogle visse niveauer. Man behøver ikke nødvendigvis altid komme med penge. Og så husk nu på, vind og sol er blevet det mest rentable at stille op frem for alle mulige andre energiformer. Så det er jo ikke længere et spørgsmål, har vi råd? Det er et spørgsmål, har vi ikke råd til at gøre det, ikke? Men Michael Friis, vil du købe op på dagen? Det lyder måske godt som om, at Vestas kan ligge og sejle lidt rundt et kvartal til, indtil vi måske har fået corona sådan lidt mere. Hvor er vi henne? Sagtens, men igen... ja, det er sgu op til dig en år. jamen, altså, de kan den jo sagtens, ikke? Altså, ja. Du ved, og den er jo også relativt voldsomt høj prissat efter sidste års optur, ikke? Og det er ikke noget, som den ligesom... Du ved, det der er fordelen, når man investerer ind i teknologi, og det bare render afsted. De øger deres indtjening med 50%, så i løbet af et år, så er de ikke længere dyre. Det kommer ikke til at ske i den grønne energisektor, for det er tunge investeringer, der skal ske, og det er stille og rolig indtjening med en rigtig lang sigtet, lang toplinje, men du har den måske også de næste 50 år, og derfor er den jo, kræver det lidt mere tålmodige investorer at investere i. Så mit svar er, at ja, jeg vil altid samle Vestas op. Det, jeg tror, Vestas er en af den stærkeste spillere inden for vindbranchen. Og en folkeaktie, kan vi godt kalde det, Hr. Svendsen, tænker jeg. Der er jo rigtig mange danske private investorer, der hænger i Vestas. Jeg tror, det er 160.000 eller sådan noget. Lige præcis. Ja. Hvordan ligger Vestas i dit system? Jamen, den ligger i systemet derinde. Mere, den er, altså, alt hvad de laver, det er jo det der grønne hejs, ikke? At det er jo som det er. Men så længe folk vil betale for det, er det jo fint. Men, du er ikke folk, kan jeg høre. Nej, det er jeg ikke. Men det er jo ikke, at jeg ikke investerer i det. Og jeg vil sige, at, når man bare, at det har for mig har været åbenbart i... ikke mere end et år, at de er i en klemt situation derhen, at de tjener praktisk talt ikke nogen penge på at lave nye møller. Det er service, der slæver alle pengene hjem. Det kan man jo da læse på regnskabet. De tjener 25% overskudsgrad der, og reelle er overskudsgraden så bare på det andet. Den er jo 2-3 stykker. Og have den der kæmpe risiko på det, og de skal igennem alt det der. Så derfor er det jo en lidt... uheldig situation for dem, men det er jo noget, de skal forbi, indtil der kommer hen, hvor også havvindmøllerne begynder at kunne give noget. Det var jo flere år, det bliver jo 25 eller sådan noget, at de kan... Det tager simpelthen så lang tid at få alt det der til at køre, ikke? Men det er da bedre at købe maskinfabrikken, der laver de her ting, som Vestas er, frem for en projektudvikler som Ørsted. Fordi det er jo blevet en kapitalbase spørgsmål. Det er jo ikke længere om, at jeg er den eneste, der kan skrue en vindmøllepark op. Jeg skal lige ringe til en entreprenør, og skal jeg ringe til Vestas, så skal jeg ringe til elselskabet, en KT for at få kabel. Så er jeg den eneste, altså, slur og vrøv. Der sidder 6.000 folk på skrivebordet hos Dong, og så er der måske vel 1.000 derude og lave noget ude af dem ude i frontlinjen. De andre sidder på kontoret. At det er dem, der tjener penge? Nej, det er det ikke længere, og de bliver jo overfaldet af Equinor og BP og Shell og dem alle sammen, som vil være med. Så derfor er Vestas jo bedre, hvis man laver en grøn investering, og hvis vi skulle vælge om de to, så er det da Vestas, okay? Men den er også alt for højt prissat i min... Hvad skal der til? Okay, hvad skal der til? Det skal blive billigere. Ja. Det håber min privat portefølje ikke, at det skal være så meget billigere. Men igen, måske alligevel, fordi jeg vil bare købe nogle flere. Jo, men tiden redder dem jo. Altså, ja. Men det er så spørgsmålet, skal den så korrigere endnu længere ned, eller bliver den hængende op, og så var det bare et stykke tid, inden den kommer op og får fat på en plustræn igen. Nå, men det er, nej, jeg er ikke... Den er allerede startet her til morgen, ikke? Den startede 5. Det kan være, at man bliver fristet i dag til at samle Vestas op, og så har jeg altså fået nogle input her fra Lars Svendsen og Michael Friis. Hvis vi lige skal runde Ørsted, inden vi hopper i markedet, Michael Friis, de kommer med regnskab i morgen. Er det også en, du gerne vil have i din portefølje? Jeg vil faktisk hellere have Vestas lige nu, fordi at jeg synes, historiefortællingen i Ørsted, den er tung lige for tiden. Men på den lange bane, ja. Min historiefortælling er tung. Lav selv været inde på den der med, at nu kommer konkurrencen. Man har en ny topchef. Man er begyndt at nedjustere nogle ting, hvor man regnede med, man havde noget. Så historiefortællingen er lidt tung i aktien lige for tiden. Og det er den som end også i Vestas. Du ved, så... Og der er jo historiefortællingen, der bliver købt ind på i øjeblikket, hvor vi nok kan kende. Det er historiefortællingen. Stor, langt stykke hen ad vejen i hvert fald. Ja, og... Derfor hælder jeg nok en lille bitte smule til Vestas. Jeg er absolut ikke, det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Ørsted bliver rigtig værdifuld. Så der er vi uenige, men jeg hælder måske en lille bitte smule mere til Vestas lige nu på historiefortællingen. Men du har jo Enel. Den har jeg hæftet mig. Ja. Kan du fortælle den? Det er jo også sådan noget grønt grøn. Det er jo, hvor jeg har, jamen, hvor man kan ligesom sige, at Ørsted koster PE 30-32, lad lige være med at hænge mig op på det, jeg kan ikke lige huske de aktuelle tal med kurserne og så videre, hvor Enel jo er den, der skal til at lave en Ørsted. Altså det er, du ved, 95% af deres investeringer ligger i grøn, så har de en stor oliedel, som de muligvis kan, eller en sort del, som de så kan sælge fra. Men hele den her transformation, og der, hvad er forskellen mellem Ørsted og Enel? Jamen det er, at den ene er prissat, du ved, for de gode gamle utilities, og det er Ørsted, ikke? Og jeg tror, den der transformation, sammenholdt med, at du ved, at der er ingen tvivl om, hvis man kigger den der 5-5-plan, som EU-kommissionen lige har planlagt, jamen der skal enorme infrastrukturinvesteringer ind i elektrificeringen af Europa. Det er en af de billigste måder at nå vores grønne målsætninger på vind, sol og elektrificeringen, altså det her energinet, så vi elsker jo begge to NKT, går jeg ud fra, den kan vi trods alt blive lidt mere enige om, som har brug for den her. Men jeg tror simpelthen, på et tidspunkt, så får vi det her, at de gode gamle infrastrukturspillere, selvom de stadigvæk er sorte og ikke lige så grønne som Ørsted, så bevæger de sig henad, og de skal reprises på, at de skal have en meget højere vækst. Så ja, der ligger jeg sådan og spiller en halv grøn omstilling. Der ligger jeg og spiller en halv grøn omstilling. Og der er altså i morgen også kommet regnskaber, vi hører fra administrerende direktør Mads Nipper, og vi fik altså rundet Vestas derude med en nedjustering her til morgen. Deres regnskab. Lad os tage markedet generelt. Michael Friis, du har lige nævnt det her. Det amerikanske senat, de stemte jo infrastrukturpakken på, hvad er det, $1,000 milliarder? Igennem, og så skal den lige omkring repræsentanternes hus, og så skal Biden slå sin sløjfe på den, og så kører bussen, og så skal der sniges noget grønt ind i den også lidt senere hen ad vejen. Men ellers i dag, tænker jeg, markedet, de kigger på, hvad de amerikanske forbrugspriser for juli, og det er jo i forhold til det her inflations, det ligger vel. Men altså, overordnet set, så drøner vi jo, eller drøner, så kører vi stadigvæk opad, men det er jo blandt andet de her inflationstal, der ligesom holder lidt i bremsen hos os, tænker jeg. Altså, du så jo det her, altså. Jeg undrer mig jo lidt over, fordi nu har vi bare en uge sagt, nu skal de bare lige have underskriften på, og så det alligevel ud til, at vi købte lidt ind i, du ved, vi købte ind i infrastrukturinvesteringer i USA, og vi købte ind i energi, råvarer, olie og så videre relateret, og vækstaktierne på grund af lidt stigende aktiefri, eller vækst og teknologi fik lidt stryg på lidt stigende rendinger. Så jeg undrer mig egentlig lidt over det, du ved, altså fordi vi har jo bare diskuteret, hvornår den her underskrift skulle komme ind, så jeg ved ikke lige, hvorfor markedet handlede sådan, de gjorde i går, men det er jo klart, at sådan er markedet. Trukket rundt ved næsen, uden hukommelse. Nej, det er jo nok mere den der med, at der er 97% sandsynlighed for, at den bliver underskrevet, og så skal det lige have det sidste, når den så endelig bliver underskrevet. Men der er overhovedet ingen overraskelse i den. Den er stor, og den, der er visse sektorer, der selvfølgelig kommer til at nyde rigtig godt af det her i USA. Men vi vil tilbage til value-akserne. Ja, det er jo dem. Altså, du ved, det er jo Russell 2000, hvis man skal have sådan et indeks. Det er jo de små amerikanske selskaber. Det er jo sådan noget som Vulcan Materials, som er de der amerikanske grusgrave. Det er jo sådan noget ligesom Steel Dynamics. Det er det her American Towers, som er de her mobiltårne og så videre. Altså, du ved. Men hvad med CEMEX? Den har jeg. Ja, men det, også Cement. Den. Ja. CEMEX. CEMEX. Ja. Har du den helt tilbage fra den muren, der skulle bygges? Ja, okay. Men den har heldigvis været nogen, den har ikke været god i forhold til boomet i USA, men nu kan det være, at den først byggede ikke muren, nu bliver det den næste, ikke? Eller så bliver det en vej. Men alle de aktier, hvis du kigger på dem, så har det jo en historie, de har snakket om nærmest siden Biden blev valgt, og nu er den bare blevet til virkelighed. Men sådan er aktiemarkedet, men det er klart, at der ligger nogle kæmpe muligheder, og det positive er jo sådan set, at når de begynder at hive de her stimulis væk, der er på grund af coronakrisen, så ligger den her jo ligger en eller anden vis hånd under, at vi ikke laver et kæmpe drag på økonomierne ved at ikke have en offentlig stimuli. Så selvfølgelig er det positivt. Jeg kan ikke se, hvor lang tid markedet kan handle på den her underskrift. Jeg tvivler på, at de kan handle meget længere end i går, ikke? Fordi at det har bare været priset sådan ind i markedet. Mm. Hvad så er det næste, vi skal handle Jamen, på? Det er jo stadigvæk inflationen. Ikke? Det er inflationscentralbanker, det er efteråret. Du ved. Jeg ved ikke, om jeg engang bliver slået lidt oven i hovedet, når jeg nævner ordet likviditet, og hvor vigtigt det er for markedet. Og du ved, vi har snakket om, at de private nu overtager likviditeten for det her. Altså det her med, hvor meget likviditet og hvor meget centralbankerne smider i markedet, det er så kæmpe en faktor for det her markedsprissætning og hvordan markedet reagerer. Det er vel faktor rundt om hele forskellen fra finanskrisen? Ja, hele forskellen. Ikke? Og så du ved, det er jo det store tema med inflation og centralbanker i efteråret. Og så Delta-varianten, ikke? Den begynder altså at bide rundt omkring, og de økonomiske prognoser for 2022 begynder altså at blive sænket. Altså stadigvæk kanon vækst. Ikke? Jeg tror, det er efterårets tema. Og den her infrastrukturpakke, den er altså bare rigtig godt priset ind. Mm. Og det er jo som om, vi lige har skubbet det tema sådan her på den anden side af sommerferien. Det er jo ikke et flag, advarselsflag, vi ikke har hejst før sommeren. Men så kan man sige, nu har vi ligesom, lige nu kan vi jo, har vi jo kunne koncentrere os om en solid amerikansk regnskabssæson, og nu står vi midt i den danske. Når vi så er ude på den anden side og går ind i september, så er det jo sådan nogle ting her, der kommer til at ramme os, Michael Friis, sammen med, hvordan vi kommer til at håndtere corona rundt omkring. Og vi har også set de her forsyningskæder, det gør sig også gældende i de danske regnskaber, og vi hører legetøjsproducenter og andre ting, der siger om julegaverne. Ja, har du Hartmann, og kan du kigge lidt på den? De er jo også ude og nedjustere på grund af netop pres på råvarepriserne her for morgenstunden af. Nå, de så, bruger jo bare affaldspapir eller aviser, men det kan de også stige. Ja, jeg er sikker på, at genbrugsting stiger, hvis de reelle priser stiger i papirmassen. Det, det eneste, der bekymrer mig på det punkt, det er jo, at jeg mener sådan set, at coronaen er ved at være æbbet ud, og så må vi tage nogle bøvs med den, men hvis det der ude i det fjerne, og det med primært Asien og Kina, skal til at rulle igennem igen, så er det jo, at vi kan blive, altså den der med de lukkede Yantian-havnen og alt muligt andet, hvis det der kommer, så kan vi jo blive forstyrret, selvom vi sådan set ikke siger, nu er vi over det hele, nu er det de andre, men de er bagefter, men så kan det jo altså lige pludselig godt blive. Og jeg glæder mig i morges, der sad de jo og fortalte radiovisen, at nu har problemer med at skaffe varer, det har de læst på forsiden af Dagbladet Børsen. Det var det, vi talte om for en uge siden her i Millionærklubben, så vi er jo lidt foran. Det har vi talt om siden før sommerferien, Svendsen. Køb julegaver nu. Så hvad hedder det? Men det kan, hvis der bliver udbrydere, sådan noget rigtigt derude, og de er jo bagefter med det der vaccineri. De siger jo også, nu bliver de jo også tosset derude over kineserne, at, efter hvad de skriver, at de der hjemmelavede vacciner der fra køkkenet, at de duer ikke. Nu vil de jo have supervacciner fra Moderna og alt andet. Og de er jo meget strengere i deres restriktioner, end vi er herhjemme, og der er jo også udbrud i Wuhan igen, der er noteret noget, og når kineserne de lukker ned, så bliver det altså lukket ned. Så er det næsten en hel provins, og som du siger, det kan godt være, at det går meget godt her i Europa, men det er vores fabrikshal og innovationscenter, der. Jeg tror, man skal være simpelthen bekymret for USA på grund af vaccinemodstand. Man behøver slet ikke at være bekymret for Europa, men problemet er jo, at verdensøkonomien er jo en stor cirkulær bevægelse, så hvis der er en region derude, der ikke spiller, altså det, når vi spiller på alle tangenter, eller alle sjælderne i verdensøkonomien, så er det så vidunderligt at være i aktiemarkedet, ikke? Men det er det, der er en risiko for. Er det stadigvæk vidunderligt? Altså, er der nogen af jer to, der er begyndt at trække lidt igen, når vi taler aktier, herr Friis? Nej, jeg trak mig lidt ud inden sommeren, og det var jo, fordi jeg troede, at de her temaer skulle præge sommeren, og der ligger jeg stadigvæk lidt. Nej, kig på de her selskabsresultater. 4% vækst stadigvæk estimeret næste år. Jeg tror ikke, coronaen vælter det her læs. Så jeg skal have et signal fra centralbankerne om, og det er nok det, som vi alle sammen har sagt de sidste 12 år. Jeg skal have et signal om fra centralbankerne om, at den her prissætning, den holder altså ikke med det, vi har tænkt os at gøre. Før jeg får det signal, ej, så har jeg svært ved at se, hvor den kæmpe korrektion skal komme fra. Ja, jeg ved, du ikke er helt enig, Svendsen. Nej, for jeg mener, at det der med at sidde, det er jo bare fordi, du gerne vil have et eller andet blot stempel på, at der skal komme en og sige, uha, så, nu skal aktierne over, og nu skal de ned, og så gør vi så færdigt hele som sten. Nej, det bliver det jo ikke. Det er, du råber efter hjælp udefra, som du ikke aldrig får. Og det med renterne, ja, renterne kommer til at stige, de gør det også, men det bliver jo noget moderat noget, forhåbentligvis, og så det er jo ikke sådan, at centralbanken knalder renten op med 2%, og så bliver alle hvide hovedet, hvad sker der nu, og er de glade der forbi, det bliver jo stille og roligt opad. Og det er jo den øvelse, de har gang i nu. Den er i gang, og derfor, jeg tror ikke, det bliver, det med inflation, ja, den er der allerede, og det må vi, den skal vi ikke rigtig knalde igennem i Europa, når det kommer, men det kommer til at stramme, men det er ikke ret meget. Så derfor er det ikke der. Det store problem, det er, om der på aktiemarkedet er den boble, vi har lavet, og jeg mener, der er en boble, det er, er der mange, der ikke kan se, men fordi den er så stor måske, er det derfor, de ikke kan se den. Men at vi går alle rundt inden i det her. Hvor er ballonen hen? At det der luftskib lige har haft sejlen over Danmark. Men det er der, problemet er. Hvis bare det der kan blive bukseret ned, stille og roligt og alt muligt andet, så kører økonomien frem, at bliver ikke smadret. Det er der, risikoen er. Og i det, jeg kigger, jeg sidder her nu, må jeg sige en ting? Hvis du gør det på 30 sekunder. Ja, man skal kigge på momentum. Fordi momentum fortæller om, at aktiemarkedet begynder at flade ud. Og hvis det gør det, så begynder der at blive afdæmpningstegn. Det skal man kigge på. Momentum. Jeg lige sidder. Kigger du på det, Friis? Ja, en lille bitte smule. Og til dit Og du har fuldstændig ret. Jeg kan ikke sidde og vente på, at der kommer en meddelelse. Jeg er godt klar over, at jeg arbejder mange 20 år. Det er der mange, der sidder, de vil gerne lige sidde og vente. Grunden til, at jeg siger det her, det er jo, at fordi at jeg ved fra historien af, at jo før du prøver at forudsige et fald, så har vi jo som regel et 25% eller 30% stigning op imod, der kommer den her korrektion. Og jo tidligere jeg prøver at sige det her, så misser jeg de der 30, og så tager jeg 15% ned. Altså du ved, når jeg... Men det jeg siger, det er, at hvis jeg får et signal om her, fordi at jeg tror virkelig, det er det, der styrer markedet, så holder jeg op med at sige, buy on dips. Altså du ved, jeg tager de 15% ned, jeg er ikke klogere end de andre, jeg skal have de samme signaler på markedet, og så tager jeg med ned. Men det er der, at du ved, at så skal jeg ændre mit overordnede syn på aktiemarkedet på grund af likviditeten, hvis det er sådan. Og det er derfor, jeg sidder og venter på det indtil da. Nu må jeg bare sige, resultaterne blæser det ud af. Økonomierne går rimelig. Lad os hoppe i resultaterne, for den her snak har vi jo dagligt, og lige i dag der har vi jo enormt travlt med at gribe en masse regnskaber. Vi har været omkring Vestas, og her om små 5 minutter, der skal vi tale ALK sammen med deres administrerende direktør. Men vi skal også lige omkring ISS. Herr Friis, du kan få lov at lægge ud med den. Jakob Aarup Andersen, de er også ude med tal her til morgen. Man kan sige, at han har jo i den grad afstemt, hvad hedder det, forventningsafstemt med markedet, ikke lover os noget som helst. Nej. De næste par år. Hvad siger han så her konkret her til morgen? Jamen han siger, at det passer meget godt. Det er en lille smule bedre end forventningerne. Og de opjusterer jo også deres guidance til deres frie cashflow, og det er selvfølgelig rigtig væsentligt, fordi en gæld er ikke uvæsentlig i ISS. Altså de er ved at nedbringe den ved frasalg og så videre, så det er jo ikke et kæmpe problem. Men jeg ved ikke, investorerne har jo virkelig købt ind i den her reåbning, ikke? Og der kommer ikke en opjustering, og væksten er også sådan lidt anemisk. Ikke værende, at han havde meldt det ud. Jeg tror måske, man har købt sig lidt for meget ind i det. Og så tror jeg sådan set, at ISS begynder at snakke om noget af det, som selskaberne snakker ud om, at det bliver, vi er ikke på vej tilbage til kontorerne i samme omfang, som vi regnede med. Altså du ved, der er noget på deltaen, der er noget, der ligger og truer rundt omkring i verden, hvor vi ikke vender tilbage til de her kontorer. Plantronics lider jeg jo også under det lige nu, må også meddele, at der er noget lumpy i deres salg, fordi der, hvor de regner med, at nu skal vi tilbage til kontorerne, og der skulle være noget salg. Og det er jo meget det, ISS de lever af. Det er kantiner, det er rengøring af catering, kontorer. Catering, teknisk support. Så jeg tror simpelthen, at jeg tror hele året, der har han under promised og vil overdeliver, og nu begynder han altså at blive ramt lidt af, at verden måske ikke åbner helt op i samme omfang. Og det er jo ikke en voldsom korrektion, og aktien er jo kørt rigtig, rigtig stærkt op på reåbninger og en ny CEO, der gør de rigtige ting, og det virker også stadigvæk. Men jeg tror måske, der ligger sådan lidt en underliggende skuffelse, at kunne det ikke være lidt bedre, den her vækst i kvartalet, i noget, der boomer afsted? Kunne der ikke have været en lille opjustering? Og der tror jeg, forklaringen ligger på, at der er en større usikkerhed i om anden halvår omkring genåbningen, og om vi skal tilbage til kontorerne. Hvor stor er ISS i Asien, Michael Friis? Når vi lige omkring, at det måske der, det kommer allermest ondt, eller gør ondt, og måske også i USA? Jamen altså, de har jo solgt noget fra derude, men de er jo stadigvæk en global virksomhed. Jeg kan sgu ikke lige, du ved, procenten. Hvad fanden har du ikke sigt? Nej. Ja, det. Ja. Det, de har, er sådan set, så vil jeg huske, det gode ting. Altså, det er ligesom, at de nøjes med noget, som er blandt andet Hongkong, som er meget godt. Men, men så nej, det er ikke, det vælter, det er ikke der. Det, Hvad med ordrebogen? Har vi set noget? Jeg synes, det sidste er, hvor jeg tænkte sådan, woohoo, det var noget, de fik en kæmpe ordre i Norge på Equinor på 400 millioner danske kroner om året eller et eller andet. Har vi set nogle af de her store ting? Og så har vi jo så set, de har sagt farvel til forsvaret og en stor pakke nogen, der. Står I og læser op her, mens jeg havde spurgt? Nej, men du spørger jo. Nej, der har ikke været nogen annoncering, så vi lige kunne se regnskabet, så kører den fint, den her strategi. Nej, det er også lige landet, det skal du sige. Med at vinde de store kunder. Og husk på, forsvaret, det var, der tror jeg, man græd, hvad hedder det ikke, skjult slette tårer ud i hovedkontoret. Det sagde du også sidst, vi talte om det. Ja. At man tabte den, for den havde man jo hensat en masse tab til, ikke, og havde virkelig fejlet. Og det er jo noget af det, han er blevet sat ind for. Altså, det var jo den gamle strategi, og det de gjorde, var jo rigtig den gamle lidt. Men der manglede altså styr over de der helt store kontrakter, der var for mange tab på dem, og de lavede for mange fejlberegninger. Der tror jeg, at det her, han har fået sat ind. Ikke? Yes. Det er jo katastrofalt, at man får den største kunde, de nogensinde har haft, det var Deutsche Telekom. Ja. Og de startede med at tage penge. Altså, så ligesom siger, hvad er det for noget, det her? Altså, det er jo også derfor, at ham her, Aarup her, han har jo virkelig et arbejde, og det varede 2-3 år før. Så skal I sikkert nok komme på benene, men det er altså noget af en opstrammer. Der er 360.000 mennesker, der render, og der ikke tjener andet end 100 millioner kroner på et halvt år. Altså, er det godt? Nej, det er det jo ikke. Altså, så derfor sidder jeg og siger, det er et kæmpe arbejde, han har, og aktiemarkedet, de sidder jo bare og kigger på, om det er lidt bedre, end det var. Ja, det er det, men og gælden er heldigvis kommet ned, men men hvad hedder det? Altså det er en kæmpe opgave. I gamle dage var det jo en udbytteaktie, som man ligesom bare havde liggende og hygget sig med. Ja. Og det var derfor, de solgte den, og alle hoppede jo på den, og bankerne solgte aktien og alt det der. Ikke? Og de kan ikke betale udbytte, de skal betale penge ned i banken. Du. Det er kaskredin, der bestemmer nu. Ja, det virker næsten som, at der ingen af jer to herrer her i klubben, der vent. Hvor længe skal vi vente? Jeg vil tro, altså aktieavarket er altid foran, men nu er de kommet for langt foran, så skal vi ligesom sætte os ned, og så bliver de alle optimisterne jo skæren klap sig, synes jeg. det var en af mine cases gående ind i altså den lå ned i 100 gående i år på reopeningen, men jeg synes også, den er kommet lidt for hurtigt op, og, fordi nu kræver den altså tålmodighed og lidt langsigtede briller og lidt forståelse for, hvor langt op han kan få hævet sin margin. Så nu er vi igennem den nemme del af den aktiemæssige restrukturering af ISS. Så jeg havde den i starten af året og var en af mine gode bud ind på det her reopening cykliske. Men da den kom herop i 100, altså jeg tror, jeg solgte min i 130, så det var lige en gang for tidligt, men du ved... Du tjente dig. Man skal tjene lidt til den næste. Ja, det er rigtigt. Jeg var helt nede der, men så tog den jo en styrtdykker ned i 75, så er vi nået op i 102, eller hvad det var, så hoppede jeg af. Så det her, det er jo en helt, det er jo en fuldstændig vanvittig rutsjebanetur. Vi har gang i dagens marked og millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, med mig i studiet har jeg Michael Friis Jørgensen og Lav Svendse. Vi har været omkring dagens to store regnskaber fra Vestas og ISS, og nu skal vi runde det tredje, nemlig ALK. Og det gør vi sammen med Carsten Hellmann, deres administrerende direktør. I kan som altid være med, og det er via sms'en. Den er åben på 42 42 03 21. Start med at skrive Miu, og så jeres spørgsmål, og så griber vi jer herinde i studiet. Carsten Hellmann, velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen. Tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt. Du er altid velkommen, og det er jo så en af de her gode morgener, hvor du er med på en opjustering, som vi kom med i mandags. Det vil sige, at der er ikke de helt store overraskelser her, men de gode takter, Carsten Hellmann, hvordan skal de fortsætte her ind i andet kvartal? Andet halvår hedder det. Jamen, det gør det, og opjusteringen er jo på hele året, ikke? Så vi... forventer, at det gode momentum, vi har som selskab, det fortsætter, og ikke kun i år. Altså, jeg er ude at sige, at vi skulle bygge et ALK, der er stærkt i mange år. Og jeg har sagt, at vi kommer til at vokse 10% om året de næste mange år med upsides. Og allerede fra 23, så har vi 15% på bunden, og fra 25 har vi 25% på bunden. Og så skal de upsides, jeg snakker om, men nu har vi lige set en af dem materialisere sig her i sommer. Det var Grand Pharma, hvor vi lavede en aftale med Kinas største firma inden for Albanien. Der er ikke nogen pinde i USA, så vores pind kommer til Kina. Vi har vores fødevareallergier, som kommer efter 25, og vi har nogle pinde til USA også. Og hvis vi samtidig kan holde vores bundvækst, jamen så er det kun op til os at levere kvartal efter kvartal. Og så er der altid et skift. Anden kvartal er et nye kvartal for os, men væksten er god, og det bliver fortsat godt vækst resten af året, kan jeg se på investeringen. Nu havde vi en anden porteføljeforvalter her i klubben i går, Lars Persson, der stod og var stærkt begejstret for den her aftale med China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holding Grand Pharma, som de også hedder, lidt nemmere sagt. Det er en eksklusiv licensaftale, de har lavet med dem på jeres adrenalin-pen i Kina. Hvad er dine forventninger til den her aftale, hvis vi taler vækst på det kinesiske marked, Carsten Hellmann? Jamen, vi har store forventninger, men det er på den lange bane. Husk, at det hele tiden har sagt, at det første, vi skulle gøre, det er at få folk til at tro på, at når ALK siger, at de leverer noget, så leverer de det. Så skulle vi tilbage og være høj vækst, og når vi har gjort det, skulle vi sørge for, at vi også har noget, der kan gøre det yderligere efter 2025. Og det er den her aftale lidt udtryk for. Bare for lige at skære det helt skarpt. Grand Pharma er Kinas største adrenalinproducent, og der er ikke nogen adrenalinpinde. Det er ligesom EpiPen, du får, hvis du får en anafylaksishok. Der findes ikke nogen af dem på det kinesiske marked. Men vi i ALK, vi var i stand til at få en registrering i Hongkong på vores Jexpen. Og det gjorde så, at vi kunne få lige på sådan en aftale med Grand Pharma, hvor vi allerede nu her kan begynde at sælge den her Jexpen i det, der hedder Greater China. Det vil sige det område, der ligger i Sydvestkina. Og så fik vi 90 millioner kroner, eller får 90 millioner kroner for det, og Grand Pharma skal så sørge for, at den bliver registreret på det kinesiske marked, og det forventer vi sker i 2025. Og derefter kan man kun sige, at det er et milliardmarked, det er det første pind på markedet, og så må vi jo så se, hvor dygtig Grand Pharma er. Grand Pharma har over 50% markedsandel og er et stort firma allerede i dag, og det er den eneste pind på markedet, og det er vores pind. Så vi er meget glade for det her samarbejde. Mm. Må jeg lige spørge dig noget? Og jeg synes, det er fint, når du gør det op. Jeg er glad for det, at du er blevet boss for det. Jeg har masser af aktier i den butik der. Men hvad hedder det? Er det ikke også, altså nu er det ikke for at gøre det ked af det, men er det ikke også, fordi de er interesseret i at få krammet på dig? At på den her måde har de jo ligesom fået dig ind, så du bliver ikke en konkurrent til dem. Er det ikke også det aspekt i det? Det er derfor, du måske har fået en god aftale, eller hvad? Nej, jeg tror, det er mere, at de har prøvet at lære deres egen pind selv ja. Og failet med det. Ja. Og der er hverken Epipind eller nogen af de andre konkurrenter har formået at få noget i gang i Kina, så er vi den eneste option, de har. Hvis de vil være first mover, som man siger, på det kinesiske marked med en pind, så er de kun én chance, og det var Dext. Og det vil sige for os, vi får altså en, vores salgspris til Grand Pharma ligger altså på niveau, hvor de vil sælge til i Europa. Så det er ikke engang sådan noget med, at de har fået en billig aftale med kinesiske priser og store volumer. Så det er bare, det er holdt tungen lige i munden, og selvfølgelig er det jo Kina, og så må man tage det derfra. Ja. Men man kan sige, det er igen noget, der på den lange bane skal give os noget. Ja, jeg hører dig sige, at det, nu så er det jo en eksklusiv aftale, I har lavet. Det vil sige, de henter ikke andre ind end jer lige på den her platform med Carsten Hellmann. Det er for 2025, og så er det Grand Pharma, der skal ud og sparke døre ind for jer i Kina. Er det korrekt forstået? Og nu? Altså, vi kan allerede sælge, på grund af, at vi har en registrering i Hongkong, kan vi starte med at sælge det der Greater China. Det er sådan en sydvest Kina, cirka 80 millioner mennesker bor der i det område. Og der får man registreringer per hospital. Så der er vi i gang med nu at få registreret flere hospitaler i det område, så vi er allerede i gang nu. Så skal der køre en overordnet registreringsproces for at kunne sælge i hele Kina. Og der ligger vi så allerede nu langt foran alle andre konkurrenter, fordi de skal igennem den samme proces, og det er ikke engang i Hongkong. Og det forventer man så, at vi er i stand til at få den her registrering på det kinesiske marked via Grand Pharma, hvor de så skal ud og sælge det, cirka fra 2024-25. Og det her det er jo så lidt på en lang bane, Carsten Hellmann, jeg forstår med jeres adrenalinpind. Der, hvor der er vækst, og der, hvor I boomer, det er på jeres tabletportefølje. Hvor er det, der bliver trukket der, og på hvilke markeder? Det er på alle markeder, der bliver trukket. Altså, i USA vokser vi 40-50% på tabletterne, men vi vokser i Europa, vi vokser rigtig meget i Asien, indmarkedssalget i Japan, som vi jo måler, det er hvor mange patienter, der får. Der kan man bare sige, Torii, som vores store japanske partner, de gik ud og opjusterede deres tabletsalg til 46% vækst på det japanske marked på Medicure. Så man kan sige, det er hele vejen rundt. Og der kan man sige, at corona har gjort to gode ting for os, udover selvfølgelig til dagligt, at der er noget værre bøvl med corona. Det, sådan er det bare, fordi så kan man ikke få råvarer, så kan man ikke besøge læger, så kan man ikke rejse, så kan man ikke med marketing. Der er to gode ting for alkohol. Den ene er, den digitale sats, vi lavede på det her Clarify. Så alle, der allergi, de burde downloade den her Clarify-app, hvor de kan følge deres allergi, de kan få rådgivning, og de kan også få forudsigelser om, hvordan deres allergi vil udvikle sig de næste par dage. Den er jo lanceret i en del markeder globalt, også i USA. Der er vi altså ved at have mange, mange hundrede tusind på nu, og det går stærkt. Vi har nu bevist i New York-området, at vi kan lave fuldt digital patientindtag. Det vil sige alt fra, at du får det hele på appen, til du får din recept. Det er med online konsultationer, online test og det hele. Det har hjulpet os med corona. Og så er der en del læger, som var, vi gider ikke starte tabletter. Det er åndssvagt at begynde på det. De gør det nu, fordi de kan ikke få deres patienter ind i klinikkerne. Det tæller positivt. Negativt er, at mange klinikker har været lukket, ikke så? Yes. Det er sådan lidt gyngere, kan jeg Men og det er jo så afsætningskanalen. Hvad med råvarer og forsyningskæder til jeres produktion, Carsten Hellmann? Hvor ramt er I der? Ja, vi har, altså det har været lidt bøvlet, ikke? Fordi så kan man ikke få filtre, så kan man ikke få poser, og så sidder de derovre og skruer tre små filtre sammen til at gøre for en stor. Men jeg vil sige, vi har i det store hele ikke haft backorders, og vi har kunnet levere til kunderne. Jeg vil mere sige, at jeg tror, at vi kunne have solgt endnu mere, hvis ikke alle klinikkerne er lukket. Mm. Det er det her bøvl. Hvordan kommer det til at påvirke jer i anden halvår af din vurdering? Jamen, vi vil have bøvl lige så længe, der er corona, men det kommer ikke til at påvirke os negativt på den måde. Den opbestilling, vi har nu, den står vi ved. Mm. Vi kommer til at lave næsten 500 millioner i EBITDA lang tid før folk forventede, ikke? Vi har nu trukket 10 opbestillinger ud af 12 kvartaler, og jeg bliver ved med at sige, og nu siger jeg det igen, jeg forventer, at vi som selskab kan vokse 10% om året i mange år. Og når vi så når 15% bundlinje, nederst ikke i EBITDA, men bundlinje i 23 og 25 i 25, og så har vi adrenalinpind, vi har fødevareallergier, vi har Kina, som kommer efterfølgende, jamen, så skal vi bare holde godt fast i rettet og pedalen i bund, og det vi tænker at gøre. En ting, som vi har talt lidt frem og tilbage om her i Millionærklubben, Carsten Hellmann, det er corona og hvordan det kommer til at påvirke vores forskellige allergier. Det her med, at vi pludselig er mere rene, skulle jeg til at sige, nyvasket, at vi spritter, og det hele er mere klinisk. Er det noget, der ligesom kan stoppe udviklingen af allergier, eller går det den modsatte retning? Er det noget, I har inde på jeres radar? Ja, men hvis du tænker over det, ikke? Altså hvis alle folk holder sig hjemme, ikke? Fordi de kan komme ud, så får de støv, så er det jo exposed til støvmiddelallergier. Det får du hjemme i hjemme, ikke? Træerne, de afgiver altså den samme pollen, og det samme gør græs, også selvom der er corona eller ikke corona. Jeg tror, at den fælles udfordring, alle får, ikke kun ALK her de næste halvårs tid, det er, at hvor for et år siden, der holdt alle sig hjemme. Det vil sige, de fik ikke influenza. Det vil sige, hvis du fik symptomer, du havde ondt i halsen, ondt i hovedet, lidt feber, så var det højst sandsynligt, at du fik corona, så blev du testet, og så kunne du ligesom isolere dig. Hvad gør vi nu, når tre små børn kommer hjem med snotnæse, ondt i hovedet, ondt i halsen fra børnehaven? Og det er influenza, så har du ikke lige pludselig den samme screening for symptomer, som du har nu. Hvad gør vi med influenza-vacciner? Hvad gør vi med covid-vacciner og ikke-vaccinerede? Jeg tror, det er den udfordring, vi alle sammen står og håndterer lige i øjeblikket. Hvordan skal vi køre vores produktion? Hvordan skal vi køre vores drift af vores selskaber, når nu vi også bliver ramt af influenza her i efteråret? Et sidste spørgsmål, Carsten Hellmann. Hvis jeg kigger ned i jeres R&D-afdeling, altså jeres udvikling og jeres forskning, hvad går I så og nusner med der? Jamen, vi har, for det første skal vi gøre de sidste børnestudier færdige. Det er derfor, vi ikke har større overskud. Det er, fordi vi bruger faktisk milliardbeløb på at lave børnestudier. Det vil sige, at børnelæger og alle de algologer, der ikke vil give børn, eller give vores tabletter, de nu kommer til at gøre det i 23. Det at få en 3-årig dreng ind til hans anden eller tredje vaccination med en indsprøjtning, det er ligesom at få en kat i bad. Så det kommer til at virkelig betyde noget for os, når børneinfektioner bliver færdige. Mm. Og så sysler vi med fødevareallergier. Det er et område, der er meget større end de allergier, vi allerede arbejder med i dag. Det finansierer vi faktisk, uden at lægge noget ind i vores plan med salg og gevinster. Så sysler vi med en adrenalin-pen, også til det amerikanske marked, en helt ny pen, hvor vi både har købt eksklusive rettighederne på Ringgap, som er en helt ny teknologi, plus vi udvikler vores egen pen for at være 100% sikre på, at vi kan lancere, så vi ikke skal komme med nogen dårlige afskyldninger i 2025. Så det vi egentlig gør nu, det er, at vi skal drifte selskabet til vægt på vores kerneforretning, og så skal vi sørge for, at vi har nogle rigtig store klumper, der kan yderligere accelereres. ALK er jo et stort dansk selskab, men relativt set internationalt, så skal vi være meget større, og det kan vi kun gøre ved at holde, hvad vi lover, og blive ved med drift til excellence. Det er virkelig ikke raketvidenskab. Må jeg spørge om noget? Det er to ting. Det ene er, hvordan går det med den her husstøvetabletten der, som skulle være helt stor? Og hvad er der sket med din konkurrent, ham der Stalagenes Greer, som er blevet fusioneret og taget væk fra børsen osv.? Hvad er der blevet ud af ham? Ja, altså da vi startede den her rejse, da jeg startede her for cirka 4,5 år siden, der var Stalagenes større end ALK, og nu er de halv størrelse. Så som konkurrent skal vi være tilfredse med det. Og vores støvmiddeltablet, jamen den vokser med meget høje tocifrede vækstrater. Så der er ikke noget tørt. Nej, det må man sige. Heller ikke hos dig. Carsten Hellmann, tusind tak for din tid, og fortsat god dag. Ja, tak for interessen, og held og lykke med det hele. Ja, i lige måde til dig. Michael Friis Jørgensen, Carsten Hellmann, det er ikke selvtillid, der mangler, det er det aldrig. Og det er jo også svært at finde en kæp og stikke ind i noget jul her, og det er i hvert fald ikke noget, Lars Svendsen kan se sådan fremadrettet. Men det er bare, det er meget langt. Altså, det er jo det der med, og det er jo det øjeblik, at folk fandt ud af, hvor meget allergi der er. Det er næsten ligesom med type 2-diabetes. Ja. At der er jo en voldsom mængde, der er dækket, altså uerkendt behov. Og det er også det, man taler om børn, fordi altså, det er så forældre jo i hvert fald i rige lande har omsorg for deres børn, ikke? Men hvis du også kan få nogen greb om det tidligt, frem for at det bliver værre og værre, og så skal de til at rode rum med det. At du kan helbrede i stedet for at symptombehandle? Ja, det er jo så det, man prøver på, ja. Ja. Kan du se nogen lus i skindpelsen her i den her fortælling? Det er svært. Altså, ja, det er faktisk lidt irriterende. Nej. Altså, han sagde det jo selv. Ja. Opjustering i 10 ud af 12 kvartaler. Ikke? Altså, så har man fået momentum skabt, så man er på den rigtige bane. Ikke? Man er kommet langt foran konkurrenterne i sin pipeline. Man har lavet noget efter 2025. Og så tror jeg, at for første gang har man fået placeret den, du også siger ordentligt i investorernes opfattelse, at allergimarkedet, det sidder ALK på 0,6% af allergimarkedet, ikke? Altså, du ved, der er en mulighed for at vokse i det, ikke? Eller er det 0,8%? Det kan godt være, det er kommet op, men lad os sige omkring 1%, ikke? Der er virkelig noget at tage derude. Det er ligesom Ambu i forhold til deres marked, lidt præcis, den samme. Ikke? Ja, præcis, ikke? Og med den historiefortælling, ikke, så er der vel kun et problem, det er, at jeg så, du ved, en af... Jeg tror, der var en, der opbestede, altså, der holdt sin holdanbefaling, ikke, og opbestede sit kursmål ganske kraftigt til 2800. Så han er 20% under på kursmålet, ikke, og han har en holdanbefaling. Ikke. Og det er jo bare fortællingen om, at analytikere, har jeg siddet og set på de der nøgletal, og hvor langt skal vi frem i 2025, han skal levere der, og hvad den så koster osv. Men investorer kan jo godt se igennem det der og så sige, jamen, det er jo en af de lange investeringscases, hvor han både har noget efter 2025, hvis han forventeligt lykkes og har puttet nok kugler i magasinen til også at lykkes efter 2025, og han bliver ved med at opjustere. Jeg er da fuldstændig ligeglad med, hvad I mener, den skal koste på den korte bane, og han har kun 1% af det her allergimarked. Han har en teknologi, som er lidt som er potentielt sådan lidt frem i, eller frem i skoen. Og kundernes tillid inden for det her område, som jo er... Og så altså, der hvor man ligesom kan sige, det han har lykkes med, det var jo, og det var der, jeg var tvivlende og stadigvæk banker hovedet ned i bordet, fordi min porteføljeforvalter kom ind, og så arbejdede i almindelig brand, sagde, nu skal du have den, han er kommet med en ny strategi, du ved, det er den her digitale strategi. Det der, ej, jeg blev ved med det der. De der læger der, de tjener mange flere penge på at mixe de her ting og sprøjte dem ind. Vi har set det gang på gang, når ALK skal ud, ikke? Og den holdt jeg ved alt for længe, indtil jeg fandt ud af, at han var faktisk lykkes med den her digitale platform, som han gør, for så han får en pull-effekt fra sine kunder, ikke? Altså, du ved. Så den var jeg ikke med fra starten af på den her. Det erkender jeg til fulde, men nu kan jeg kan ikke ligesom lave... Jeg kan ikke forklare, at hvorfor... Jeg kan ikke jeg kom alt for sent. Vil du springe på den, Michael Friis, eller hvad tænker du? Ja, det er jo det, som jeg siger der. Det tror jeg også, jeg blev spurgt om i foråret, og jeg tror, jeg kom med den samme historiefortælling om, hvor dum jeg havde været her. Der tror jeg, den kostede 2400, sagde jeg, ja, det burde jeg nok gøre, har ikke fået det gjort. Altså, du ved, ja, når historiefortælling er sådan i en aktie, du ved, det er jo altid sådan en, man kan ligge med, ikke? Altså, du ved, det er jo lidt den samme Novo, hvor dyr, rigtig dyr i 20 år i streg, ikke? Altså, du ved, hver år, du blev spurgt, andre er nok lidt for dyr til at komme ind i, ikke? Altså, du ved, og det er ikke, fordi jeg prøver at sammenligne ALK med Novo, men det er den her situation, hvor der bare er en kæmpe bred landingsbane at vokse på, og de har teknologien, og de har også noget, der ligger fremme i pipeline, og så har han jo nogle ret klare målsætninger, at trods alt, kan han lave den bundlinje ud i 2025, så er den jo heller ikke så voldsomt dyr længere, vel? Altså, så er det ikke sådan, at man står, nej, det kan slet ikke lade sig gøre. Jeg var lige før, jeg ikke troede, hvad han sagde. Altså, 25. Det må altså, godt, ja. Det er altså temper mange spørgsmål, som investorer, man lige skal sidde og kigge lidt på den her, selvfølgelig også risiko, der er det jo altid. Det er således altså ALK og Carsten Hellmann, som vi er med på telefonen her på sms'en, Michael Friis. Det er fordi, jeg skal nå så meget. Genmap. Det er også en af de selskaber, der lander i dag, og de leverer altid efter børsluk på dagen. Ja, eller lige før, det kan jeg ikke huske. Er de begyndt at komme? Nej, det er rigtigt. Det er jo lige en periode mere. Det er vist rigtigt, det er lige efter, de afleverer, ja. Yes, og det er jo altså Jan van der Winkel. Kan vi, der er jo også arme i vejret, eller hvordan? Ja, det går jeg da stærkt ud fra. Altså, ellers så bliver jeg voldsomt bekymret, fordi hvis han ikke er nærmest... overlykkelig og den mest optimistisk, jeg nogensinde har været. Så skulle du vaske op i Berlingskes kantine fremadrettet. Så skal jeg vaske op i Berlingskes kantine, og så begynder jeg at blive bekymret. Nej, jamen det har han jo. Altså, det ligger jo klar til en opjustering. Altså, og det er så lidt ligegyldigt, tror jeg, i Genmap på den lange bane. Ikke? Og der ligger jo egentlig også en relativt god nyhedsstrøm. Altså, det er jo ikke noget, der kommer på regnskabet her. Så regnskabet er jo ikke de store events. Du får topchefen lidt ud og snakke om, hvad der kan ligge fremtid i pipelinen, og det er jo som regel det, der trækker aktien mere end tallene. Opjusteringen bør ligge i kortene i forhold til de salgstal, vi har set rundt omkring. Så hvad kigger du efter de regnskab, der så kommer her senere i dag? Jamen jeg kigger ikke så meget. Jeg lytter til telekonferencen, fordi der er spørgsmålene vil jo stadigvæk dreje sig lidt omkring. Han har jo en enorm pengekasse, MRA. Hvorfor er han ikke i gang i det her MRA, som Moderna og dem her, som nu er vores coronavacciner, begynder man jo også at snakke om i kraft og så videre. Og der er han delvis indenfor. Han har en enorm pengekasse. Hvorfor har han ikke brugt noget mere, det er en af de ting, som han ofte bliver spurgt om. Så kommer man jo selvfølgelig igennem de her pipeliner, hvornår han forventer, at de her data kan komme. Og han har jo en godkendelse liggende på... Er det til få... Lad være med at få det til Mumap, at sige. Et eller andet. Ja. Ja, vi får Helle Larsen med for sådan, ja, det er bedre, ikke? Ja. Og så er det tredje punkt, som det altid bliver spurgt om. Vi skal jo vide noget omkring den her arbitration, som de kører med Johnson & Johnson. Altså, hvad er deres forventninger til indtægtsstrømmen efter 2030, ikke? Ja. Og igen, svaret er jo ingenting. Altså, ja. Hvad med deres voldgiftssag? Jamen, det er den arbitration, ja. Voldgiftssagen med Johnson & Johnson. Ved du på udenlandsk? Ja, sorry. Jeg er sgu ikke så hurtigt der. Jamen, den er jo anlagt i det amerikanske retssager, så det må jeg gerne kalde den. Ej, spøg til side. Ja, det mener jeg, det er. Det er det vist, ja. Okay. Og den er jo ret væsentlig, fordi det har noget at gøre med indtægtsstrømmene efter 2030, ikke? Altså, så det er jo de ting, der bliver spurgt om og prøvet at blive fisket ud efter, men hvis vi skal ærlig indrømme, så er GenMap jo det, at alle deres partner har allerede afleveret deres regnskab. Så det sidste, det er overraskelse om, der kommer rigtig høje omkostninger. Og jeg tvivler egentlig på, at han kan noget at fyre rigtig mange flere penge af, end vi bliver overrasket ved over start hver gang, fordi han bliver jo ved med at udvikle den her pipeline, ja. Og det er også det, der får aktien til at stige, men sådan igennem året, så er det jo sjældent, at han kan nå at fyre meget mere af, end han har sagt ved årets start. Så regnskaberne er for mig ikke det. Det er telekonferencen. Og så vil jeg sige, at altså, man skal følge den aktie tæt. Der er altså, de har altså en pipeline, som har rigtig mange latinske ord og er rigtig stor, så det er en lidt tung en at komme igennem selv for mig. Vi tager den hele vejen, og det gør vi i morgen, hvor vi kigger på regnskabet. Det gør vi sammen med Helge Larsen fra ProInvestor, som jo har fulgt aktien tæt i alle de 10 år, vi har stået her i hvert fald. Så den griber vi, når den lander. Og det er altså her, ja, det plejer at være kl. 17 efter børsluk, at de kommer på banen, men vi tager den altså der. Og du er proppet godt op, Maxen, Michael Friis. Ah, der jeg har mere lagt med Novo der, altså jeg har aldrig været stor i GenMap, fordi at det igen nogle gange så kommer vi for sent og bliver ved med at sige, at det må ikke koste mere end 1200, vel, fordi det er det som Dars Alex skal give. Og så hører jeg selvfølgelig om Blue Sky Pipelines på 4.000 og så videre, men du ved, jeg køber mig ikke rigtig ind i det. Vi tager hele på det følgende. Vi tager hele på det følgende i morgen, og man skal altså også løbe lidt fokuseret i aktiemarkedet nogle gange. Man kan ikke sprinte efter det hele. Det er sådan en, det er en historie. Jeg havde jo engang 4.000 af dem, jeg havde købt på kurs 27. Og hvis jeg havde haft dem i dag, havde jeg haft 11 millioner. Det har jeg ikke. Nå, du plejer at stå og sige med tålmodighed, og jeg ved ikke, hvad er men okay. Nå, man skal ikke græde så meget over det der, man må videre. På sms'en blev der også spurgt til Hørbræt, og den havde jo fuld gang i det her landet her i morgen. En kæmpe diskussion, og det er jo demant. Er det ikke dem, der lander i morgen, og GN kommer lidt senere? Det eneste, jeg har set indtil videre, det er jo, at det her, hvad hedder det, veterans, salget til veteraner i USA, at der var nogle tal ud her til morgen, der stadigvæk viser, at Demand og GN, de taber deres markedsand der til Sonova. Men er det der, du overhovedet kigger hen, Michael Friis? Jo. Svendsen? Altså til sektoren, eller på de her VR-data? Ja, jeg gør det jo, men jeg ligger i Plantronics, jeg ligger lidt uden for hørearbejdsdelen, men jeg følger jo rigtig meget med i GN's audiodel, og ligger jo også på knæ for GN's audiodel, fordi de performer jo bare, det gør Plantronics ikke nødvendigvis på grund af forsyningskædeproblemer. Plantronics, som du har i din millionærklub-portefølje. Også rimelig meget i min almindelige portefølje. Lad os slå det fast, for den fik jeg købt lidt billigt, så den er jo været rigtig stor. Det er julefan, der ligger der. Så det, ja. Det med at sige, GN er jo også en kæmpe audiodivision, og de her kæmpe muligheder, der ligger i det her miljø, hvor der er skabt, hvor vi både skal arbejde hjemmefra, arbejde på kontorene, videokonference, muligheder osv., og så lidt mindre grad afhængig af hørebrænderne, hvor William Demand jo har en Sennheiser-division, altså de sælger lidt herindenfor, men er en hørebrændsdivision. Så det er det, jeg laver i det her felt. Man har jo også fået virkelig repriset hørebrætssektoren, ikke? Altså, du ved, den blev jo knaldt helt i bunden, ikke? Fordi at defensive egenskaber eksisterede jo desværre ikke i corona, når det var ens kundegruppe, der skulle blive hjemme og var syge. Altså, du ved, alt det der med... Du komme ned og få sat... Alt det der med, at du ved, at du er relativt defensiv trods alt igennem alverdens kriser, det var man jo bare ikke lige mod covid-19, så de blev virkelig repriset ganske, ganske kraftigt ned, og salgstallene fik. Og nu er vi jo i gang med ketchup-effekten, og det samme er vi på aktiekursen. Og hvad der lige er kommet lidt for langt foran, for der er ingen tvivl om, at jeg tror, at William Demand opjusterer i morgen. De har hele tiden været sådan relativt konservative, og de data, vi egentlig ser igennem markedet og genåbningerne, at det egentlig kører nogenlunde i både USA og Europa og de der steder, der skal derhen af. Og i forhold til en relativt konservativ guidance, jeg tror, de har ligget noget, så tror jeg, der kommer en opjustering fra dem. Ikke? Men om aktiekursen så er kommet for langt foran, det er det, der er spørgsmålet her. Mm. Og hvor er du proppet op henne i hørebrætssektoren? Jeg har dem begge to, og jeg er mest loaded i Demand, og den var jo den er jo hele den der cykeltur nede i 170, tror jeg. Og nu er den i 370, ikke? Så det har været en ordentlig rebound. Men det er den, jeg har størst belyst til. Men det er klart, at GN Audio altså headset og ja. Det der også, de laver også de der video ting nu til møder, at det er jo det performer jo helt vildt, men til gengæld halter GN Hearing noget, synes jeg, men det er den del, jeg er mest bekymret for alt det her spil. Så ved jeg det jo, men det er bare blevet en den er blevet en højt priset aktie, så derfor så gælder det jo mere om, at det ligesom går godt, og den kan holde niveauet og alt det der. Det er mere sådan en hold situation. Altså, er der ikke nogen problemer? Det er jo egentlig det. Bare de kommer ned, hvor der ikke er nogen. Et eller andet, der er gået galt et eller andet sted, eller vi er bekymret for det. Og der er jo hele den der ballade, der ligger derude. Den er jeg altså ikke så glad for. Det der i USA med, at man vil prøve på at lave over-the-counter-salg. OTC-markedet, ja. Ja, og det er jo, at uanset hvordan man vinder og drejer det, så er det jo, at man tager et produkt, som har været solgt i et heldigt laboratorium med fine folk med hvide kitler, og sender det ud til nogen, der siger, nå, skal du også have høreapparat, hvor mange du har, ikke? Altså, det er jo, at du, du vil presse priserne ned af konkurrencebyrd. Det er jo Men nu har vi jo spurgt både demandsdirektør og også GN, så de siger, der er jo plads til det hele, og det er jo det der ligesom, du kan gå ned og købe briller på tanken, så kan du få... De har ondt i maven over det, så. Men tror du, de kan rykke sig ned i det segment, Michael Friis, og være med? Altså have produkter af forskellige kvaliteter og forskellige priser? GN har nemmere ved det. Og GN har nok en plan B ude i skuffen. GN har lanceret i Jabra-brandet, det vil sige, at de har flyttet sig lidt væk fra brandet og lanceret nogle lidt billigere høreapparater. Stadigvæk dyre. Og vi skal jo også på Bose, som er det første, der har det her godkendte de novo-vejen. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis har brug for den her OTC-vej. Det koster jo også $900. Altså, du ved, og så har du jo danske audiences, som prøver at komme virkelig ned i et lavt prisleje. Ikke? Primært i Indien jo. Primært i Indien, men jo det næste marked, de vil ind på, er det amerikanske, og har jo egentlig ventet lidt på de her OTC-lovgivninger. Der kommer du jo endnu længere ned af på $300. Men jeg er også bekymret, fordi jeg er ikke bekymret for, at der vil være begge markeder. Og det ene, det er jo det her med, at der er jo 400, tror jeg, millioner nu ubehandlet, du ved, som ikke har råd til de nuværende høreapparater rundt omkring i verden, eller som ikke søger de her audiologer. Og så er der nogen, der vil have luksus-headsets. Og det er dem, der ligesom får behandling lige nu. Så der er begge markeder, men ligesom dig, du ved, når prisen kommer ned af her, lige pludselig så er der en eller anden, der siger, skal det virkelig koste 15.000 det der i forhold til det her, ikke? Og så begynder du at få et tryk ned af, og det kan de sagtens stå og sige, at de har ro i maven derude, men du ved, lige pludselig... Men det skal de jo næsten sige. Ja, lige pludselig, så kan virkeligheden være en anden. Altså, en af gangen. Prøv at tænke på, hvad kiloprisen er på et hørebart. For et hørebart. Sådan har jeg aldrig regnet det ud. Og der er så også rimelig meget high-tech i det. Jeg har været nede på fabrikken og set dem blive samlet. Ja, altså, de der sidder, det er ikke... Om det er jo også, som siger, det er jo kigge på som et handicap. Det er derfor, man venter 10 år mere at få det på, hvor man kan sige, nu er vi jo i et andet sted, hvor alle render rundt med noget i ørene, så det er jo lidt noget andet. Men hvis du har haft et marked, det minder jo også lidt om insulin, ikke? Der har været kørt af producenterne. Det har været udbyderne, der har kørt det, og de er blevet koncentreret og blevet stærkere af det der. Altså lige pludselig, og har sådan set haft det komfortabelt og godt. Så ved jeg, lige pludselig kommer der sig politisk hug ind og siger, at nu skal priserne og konkurrencen og al den der struktur, den skal laves om, så de bliver meget mere et andet niveau. Altså, det er jo ligesom at gå fra haute couture til H&M som overens næsten. Altså, så er det jo ikke så sjovt at skulle... Altså, så må du erkende, at de glade dage er nok ved at forsvinde lidt i USA. Det er jo altså lidt, at man nogle andre kommer ud fra at lave om på. Men er det her noget, vi skal spekulere på i år, eller er det noget, vi... Ja, du skal jo altid spekulere på det, når det ligger to år i fremtiden, og jeg har spekuleret på det de sidste 4 år. Jeg har turneret rundt med den historie for 5 år siden. Ikke? Nu kom det var dig, der tog den med her. Ja, det er aldrig det der OTC-marked der, og det er der også, at GN er der lidt højere, og nu tror jeg faktisk ikke, vi er lidt mandag højere, men det er jo sådan mere på en nedtur og så videre. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo noget, der skal... Altså, hvis I kan huske, første gang Bose kom, så tror jeg, de tankede 15% begge de to aktier her. Ja. Altså, du ved... Og Bose, faldt på Bose, der sagde, at de muligvis havde et hørebræt. Fordi det var investorerne, der sagde, okay, jeg skal måske tænke på en anderledes verden om 5 år. Og så er det ligesom, så er der ikke sket noget, og så dukker det lidt op igen, men det er som om, at man har... afbøde lidt. Selskaberne har været meget klar i spyttet og sige, at begge markeder kan være der. Vi går sandsynligvis ikke derned og så videre. Og det kan også godt være, at det er den sande historie. Jeg har bare et eller andet op i mit hoved, der siger mig, at når man har så et højt priset marked, når man får et billigt marked, man kan sagtens differentiere sig. På et eller andet tidspunkt, så er der en eller anden, der stiller spørgsmål. Du ved, kongen har ikke et tøj på. Hvorfor er den her egentlig så dyr i forhold til de andre? Ikke? Og det er jo altså, det er jo en branche, der har nogle enormt høje marginer, på grund af, at det er så dyrt. Ikke? Og de har en stor audiolog, du har en stor forsyningskæde, hvor man kan sige, UTC-markederne, det er ude out of the box. Altså det er jo, du står nede i Fona, eller Fona, det viser, hvor gammel vi er. Du står nede i, Elgiganten, ja. Og så beder du om det her om det her hørebræt, og så går du hjem på din mobiltelefon, og så sætter du den, sådan det nogenlunde passer til dig. Og det er ikke godt nok, men for mange er det måske godt nok, der går fra at have været totalt socialt handicappet, eller ikke kunne bare tage deres arbejde, fordi de simpelthen ikke har råd til et hørebræt, ikke? Mm. Og de kommer faktisk op på det her niveau, og så vil der klart være et luksussegment, der skal have til begge ører, der skal kan snakke sammen og så videre, ikke? Ikke men spørgsmålet er, om det ikke kan komme til at få det til at krympe i fremtiden. Der skete det, jeg vidste, der ville ske i dag, når jeg tog med i studiet, er, at vi nærmer os lukketid ret hurtigt, og det gør vi altså på en morgen, hvor at, der er flere store regnskaber på banen. Vi er omkring Vestas, vi er omkring ISS, og vi talte med Carsten Hellmann, direktør i ALK, som også er ude med regnskab her til morgen, og så lidt senere i dag, der lander altså også Genmap. Vi er klar til at gribe jer igen i morgen af de regnskab, der lander, og det gør jeg her i studiet. Du kommer igen, Lars Svendsen, og så får vi besøg af Helge Larsen. Vi skal blandt andet tale med F.L. Schmidt i morgen. De kommer nemlig med regnskab. Håber, det bliver godt. Den er din portefølje, Michael Friis. Ikke, jeg har de store forventninger om det, men lad os håbe. Nej, det tænker jeg ikke. Så er det altså også Ørsted, der kommer i morgen, Skov, NNIT, og så Demand, som vi også har snået omkring her. Vi høres ved igen i morgen. Pas på jeres penge så længe. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.